Dobry wieczór Państwu, witamy. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. 27 dzień listopada. Jest poniedziałek, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Serwis Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Na razie bez śledztwa w sprawie wydarzeń w Katowicach z udziałem narodowców. Szefowa rządu zapewnia jednak. Akty agresji, nietolerancji stanowczo potępiam i tu nie ma w ogóle dyskusji. To odpowiedź na apel przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który zaniepokoił się bezpieczeństwem eurodeputowanych, których wizerunki zawisły na szubienicach. Papież w Birmie. Za chwilę w serwisie relacje naszego specjalnego wysłannika. 9 firm chce budować zachodnią obwodnicę Łodzi. To konsorcja z Polski, Hiszpanii i Włoch. Na razie nie będzie śledztwa po sobotniej demonstracji narodowców w Katowicach. Młodzi ludzie na szubienicach wywiesili wizerunki europosłów Platformy Obywatelskiej, którzy w Parlamencie Europejskim zagłosowali za krytyczną wobec Polski rezolucją. W sprawie sobotniej demonstracji prokuratura okręgowa w Katowicach odesłała policji dokumenty, mówi prokurator Monika Łata. Ten materiał dowodowy będzie uzupełniony o przesłuchania świadków. I dopiero wówczas, kiedy materiał dowodowy zostanie uzupełniony, zostanie podjęta decyzja o postanowieniu wszczęciu śledztwa bądź jego odmowie. Akcję narodowców potępiła premier Beata Szydło. Zapewniła, że wszyscy europosłowie mogą czuć się w Polsce bezpieczni. To odpowiedź na apel przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Antonio Tajani poinformował, że zwróci się do polskiej premier o zapewnienie bezpieczeństwa europosłom. Antonio Tajani napisał, że europosłowie powinni mieć prawo bez obaw wyrażać niezależne opinie i że konieczne jest przeciwstawienie się tym, którzy szerzą nienawiść poprzez pokazywanie skandalicznych zdjęć powieszonych polityków. Premier Beata Szydło tak odpowiedziała na ten apel. Akty agresji, nietolerancji stanowczo potępiam i tu nie ma w ogóle dyskusji. Po otrzymaniu listu premier Beata Szydło odpowie szefowi Europarlamentu. Zapewnię, że wszyscy europosłowie są w Polsce bezpieczni, natomiast w tym liście zwrócę się do niego również z prośbą, ażeby zwrócił uwagę tym posłom, którzy w czasie debat w Parlamencie Europejskim obrażają, szkalują Polskę. Dotyczy to, jak mówiła premier, nie tylko Polski, ale także innych krajów członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież w Birmie. A w pierwszym dniu wizyty spotkał się z głównym dowódcą armii kraju. Spotkania nie było w oficjalnym programie wizyty papieża. Doszło do niego w rezydencji arcybiskupa Yangonu. Z Birmy specjalny wysłannik Polskiego Radia. To zaskakujące spotkanie poświęcone było omówieniu odpowiedzialności władz kraju za przeprowadzenie procesu transformacji państwa. Taką informację przedstawił dziennikarzom rzecznik Watykanu. Fakt spotkania potwierdza, jak wielką wagę papież Franciszek przykłada do kontynuacji transformacji Mianmy, w której musi brać udział również armia przestrzegająca reguł demokracji. W trakcie spotkania obaj dostojnicy wymienili podarunki. Ojciec Święty ofiarował głównodowodzącemu pamiątkowy medal upamiętniający wizytę papieża w Mianmie, natomiast Franciszek został obdarowany ozdobnym naczyniem na ryż używanym przez buddyjskich mnichów oraz miniaturą tradycyjnej łodzi birmańskiej. Komentatorzy podkreślają, że do spotkania doszło w prywatnym czasie papieża, nieujętym w oficjalnym programie. Oficjalne powitanie Ojca Świętego odbędzie się jutro w stolicy kraju Naypyidaw. Papież spotka się tam z prezydentem kraju, liderką dawnej opozycji Aung San Suu Kyi oraz parlamentarzystami. Krzysztof Renik, Yangon, Polskie Radio. A więcej o wizycie papieża w naszej popołudniowej audycji za mniej więcej 40 minut. Będą nowe mapy zagrożenia powodziowego. Dokładne dane dla około 600 rzek opracowuje razem z samorządami Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Taka aktualizacja musi być robiona zgodnie z prawem wodnym i unijnymi przepisami co 6 lat. Jej celem jest nie tylko wskazanie miejsc zagrożonych wielką wodą, podkreśla Przemysław Gruszecki z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Mapy ryzyka powodziowego różnią się od tych poprzednich tym, że one nie tyle wskazują zakres powodzi, czy jak daleko fala powodziowa dotrze, ale mają na celu pokazanie strat materialnych, strat powodziowych, liczbę mieszkańców, która może ucierpieć, czy jest zagrożona powodzią. Aktualizacja jest także ważna dla osób, które chcą zamieszkać w pobliżu rzek, mówi Radosław Radoń z Regionalnego Zarządu w Krakowie. Każdy obywatel będzie mógł zasięgnąć informacji, zapoznać się z czym może się liczyć w przypadku nadejścia powodzi, czy ma kupować działkę, która może zostać zalana, a jeżeli decyduje się na lokalizację w tym terenie, to powinien znaleźć taki sposób ochrony przed właśnie zagrożeniami powodziowymi, żeby nie musiał potem ponosić jakichś wielkich kosztów. Nowe mapy będą pokazywać zagrożenia w sumie na ponad 14 tysiącach kilometrów. Aktualizacja zostanie zakończona pod koniec 2019 roku. Do budowy zachodniej obwodnicy Łodzi pali się 9 firm i konsorcjów z Polski, Hiszpanii i Włoch. 8 z nich mieści się w kwocie, którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zablokowanie budowy S14. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Włodzi Maciej Zalewski dodaje, że w ramach budowy powstaną wszystkie planowane wcześniej węzły drogowe. Wszystkie węzły, które były pierwotnie zaplanowane, są zaprojektowane, one będą powstawały. Teraz oferty są analizowane. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą może nastąpić w marcu przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na południu i wschodzie Polski zachmurzenie małe, umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem. W Sudetach opady śniegu. Na wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność. Temperatura w nocy minimalna od minus 4 na południowym wschodzie do plus 4 na północnym zachodzie. Lokalnie w Dolinach Karpackich do minus 9 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, choć uwaga żeglarze. Proszę sprawdzić prognozę na Bałtyku w części południowo-wschodniej sztorm. Wiatr południowo-zachodni do południowego 6 do 7, w porywach 8. Na zachodzie wieczorem w porywach 9 w skali Beauforta. Nocą wiatr będzie jeszcze silniejszy, w porywach osiągnie regularną 9, okresami mrzawki, deszcz czy deszcz ze śniegiem. Zatem nic, tylko pływać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka! Po Black Friday w Saturnie mamy Cyber Monday. Tylko dzisiaj wodoodporny trimmer Brown do pielęgnacji całego ciała taniej o 70 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w Twoim sklepie Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Coraz zimniej, coraz ciemniej. Nareszcie rusza zimowa kumulacja ofert w Mercedes-Benz. Samochody osobowe z rocznika 2017 w najlepszych cenach. Najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. Pan Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19. Ja czekam na Państwa listy zd3@polskieradio.pl. A co dziś przed nami do 19? Samorządy zyskają nowe uprawnienia dotyczące zasad sprzedaży alkoholu. Taka jest idea, żeby ograniczyć spożywanie napojów alkoholowych. Jeżeli ktoś chce się napić alkoholu, to spod ziemi wygrzebie i się napije. Zakazywanie sprzedaży alkoholu po 22 prowadzi do powrotu tak zwanych melin. Za kilka minut moim gościem będzie pan Marek Krupiński z UNICEF Polska. Porozmawiamy o losie dzieci z Aleppo. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Dziś również o trudnym zawodzie kierowcy zawodowego, który na dalekiej trasie czuje się często niebezpiecznie. W niektórych krajach są włamania do kabin w czasie snu i po prostu kradzieży. Dlatego właśnie kupujemy takie rzeczy i próbujemy się zabezpieczać. Dziś także o podróży przyszłości. Włoscy fizycy odkryli tunel czasoprzestrzenny w części Drogi Mlecznej. Moglibyśmy podróżować po całym wszechświecie, czy też w tych miejscach, gdzie ten tunel wchodzi i wychodzi, nie tracąc setek tysięcy lat na podróż. Skoro o odkryciach mówimy, polscy naukowcy opracowali tańszy sposób badania ludzkich genów. Analizujemy równocześnie 600 osób, dzięki czemu cena takiego pojedynczego badania jest mniej niż $100 w porównaniu do cen europejskich, które są na poziomie $2000. Dziś po 18.15 reportaż Magdaleny Skawińskiej, Miser Art. Historie bezdomnych, którzy odkrywają siebie na nowo poprzez sztukę. I coś tam wychodzi. To jest jak muzyka. O. Improwizacja. Improwizacja. Mają ogrom talentu, który właśnie poprzez to traktowanie ich jako jednej wielkiej bezdomnej całości został jakby totalnie wykreślony. A tymczasem Miser Art jest takim miejscem, gdzie jak już zjesz i już masz się w co ubrać, tak naprawdę mnie interesuje, co ty możesz, a ja ci w tym pomogę. Czy my ci w tym pomożemy? Reportaż Miser Art Magdaleny Skawińskiej dziś po 18.15 polecam Państwu. 12 już minut prawie, no przesadziłem, 10 jeszcze. Po godzinie 16 program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w Orange trwa do dzisiaj. Samsung Galaxy A5 2017 z akcesoriami. Już za 0 zł na start w ofercie na raty, nawet o 240 zł taniej. Tylko do 27 listopada lub do wyczerpania zapasów. Śpiesz się. Zamów w salonach lub na orange.pl. Już teraz Lidl zmieni się w krainę klocków Lego. Ponad 30 zestawów Lego w super cenach. Bogate zestawy już od 69 zł za opakowanie. A duże zestawy tylko za 139 zł opakowanie. Lidl. Co tydzień coś nowego.

Pola numer 5 na 6. W kwestii Melin na pewno jakoś nie będziemy mogli zdwać, ale myślę, że to jest, nie, no, to jest marginalne. Naturalne, bo potem jednak decyzje bywają bardzo zwichrowane. Bardzo panu dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Tet, Nemet i Skowronki, nasza piosenka dnia. 16, prawie 17 minut po godzinie 16. Sejm, proszę państwa, uchwalił nowelizację ustawy, która od 1 stycznia przyszłego roku daje samorządom możliwość ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych. Podobne obostrzenia obowiązują już w kilku europejskich krajach, m.in. we Włoszech, Finlandii, Norwegii, także na Łotwie. Włodarze miast w Polsce, samorządowcy m.in. z Krakowa, także z Sopotu, od dawna narzekali na upijających się turystów zakłócających spokój mieszkańców. Poza tym być może, niektórzy mają taką nadzieję, ograniczenie wpłynie na spożycie. Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na głowę jednego mieszkańca Polski przypada średnio ponad 10 litrów czystego alkoholu rocznie. Mówi Anna Puchacz-Kozioł. Prowadzenie właśnie takiej polityki, która ogranicza dostępność fizyczną i ekonomiczną alkoholu, pokazuje się właśnie w badaniach europejskich, że jest słusznym kierunkiem, który właśnie ma zmierzać do tego, żeby ograniczyć picie alkoholu. I taka jest też idea, żeby ograniczyć spożywanie napojów alkoholowych. Alkohole 24, to znaczy, że nie wiem, rano o 7, o 9 rano też ludzie przychodzą po alkohol? No, oczywiście. Pani Krystyna ze sklepu monopolowego. Niektórzy prosto z łóżka wstają i idą po alkohol. Jeżeli ktoś chce się napić alkoholu, to spod ziemi wygrzebie i się napije. Właściciel sklepu spożywczego, pan Andrzej. I moim zdaniem zakazywanie sprzedaży alkoholu po 22 prowadzi do powrotu tak zwanych melin. Nie będzie tak, że meliny powstaną, tak jak kiedyś? Wie pan, no zawsze jest ryzyko. Przy każdym przepisie prawnym jest ryzyko, że przepis ten nie będzie stosowany lub będzie dochodziło do jego obejścia. W Norwegii sprzedaje się alkohol tylko w sklepach przeznaczonych. Polka mieszkająca w Norwegii, Marzena Kozera-Boroch. W wyznaczonych godzinach, w sobotę krócej, są do trzeciej. Piwo może być sprzedawane w zwykłym tam spożywczym sklepie, ale do 18. Kto najczęściej kupuje? To są młodzi, to są starsi, to są mężczyźni, kobiety? To, co pan wymienił, wszyscy po kolei. Nie ma reguły na to. Piją starsi, piją kobiety, także piją dziewczyny wszyscy. Polacy i tak kupią alkohol. Poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń. Przepisy spowodują problemy finansowe małych sklepików, pubów, które często są podstawowym źródłem utrzymania rodzin. Spowodują ograniczenie konkurencji, czyli wyższe ceny. Nadmierny rygoryzm projektowanych ograniczeń czy w istocie jest wstępem do wprowadzenia prohibicji, szanowni państwo. Nasz projekt jest wspierany przez samorządy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski-Welsenk. Oni oczekują tego, że będą wreszcie mieć narzędzia do tego, żeby walczyć z degradacją centrów polskich miast. Wizytówką centrów polskich miast nie jest to, co mamy najlepsze, tylko często są grupy stojące przed sklepami i spożywające alkohol. Z tym samorządowcy powinni mieć prawo walczyć i ta ustawa daje im narzędzia. A jak jest w Europie? Bo są kraje, które właśnie jakoś godzinowo tę sprzedaż ograniczają. Wśród państw, które mają takie godziny, są między innymi Finlandia, Norwegia, Włochy, Litwa, Łotwa, Malta. Czy w tych krajach, kiedy wprowadzano takie ograniczenia, czy tam to spożycie alkoholu spadało? Nie dysponuję takimi danymi. Jeżeli mogę tylko podać na przykład w Finlandii w 69 roku wprowadzono możliwość zakupu przy ladzie sklepów, czyli jak wychodziłeś i takim impulsywnym krokiem mogłeś jeszcze kupić piwo, to spowodował wzrost spożycia tego właśnie produktu alkoholowego. To może być przykładem, że jednak te ograniczenia mogły wpłynąć. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że ciągle to spożycie będzie wzrastało, tak więc podjęcie takich kroków jak najbardziej może wpłynąć na to, żeby Polacy pili mniej. Jedną ze zmian, którą przegłosowali posłowie, jest całkowity zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Oczywiście poza miejscem do tego wyznaczonym. No, przed sklepami też nie wolno, a dzielnie tam pijemy. Tematem zajął się Łukasz Karusta. 20 minut po 16. W tym roku, proszę Państwa, w ramach naszej akcji Święta bez granic 2017, jak Państwo wiedzą, wraz z Fundacją Świętego Mikołaja będziemy pomagać dzieciom z Aleppo. O sytuacji w tym mieście w naszej rozmowie już za chwilę. Grupa Blondie. 22 minuty po godzinie 16. Wskutek, proszę Państwa, wojny w Syrii prawie 6 milionów dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Ponad 2 milionom udało się z rodzicami uciec z Syrii. Kilkaset tysięcy wciąż przebywa w pobliżu terenów walk. Do prawie 3 milionów bardzo trudno jest dotrzeć. W studiu mój gość, dyrektor Marek Krupiński, UNICEF Polska, polska sekcja tej organizacji. Witam, kłaniam się. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam państwa. Sytuacja jest po prostu tragiczna. Sytuacja jest tragiczna i ona jeszcze niestety, ale będzie tragiczna, ponieważ to, co w tej chwili się dzieje, to, czego byliśmy świadkiem, ja byłem na początku lipca w Aleppo, potem w lipcu w obozach dla uchodźców po drugiej stronie w Jordanii, czyli w obozie Azraq i Zatari, no optymizmem nas nie napawa. Pomoc jest potrzebna nadal i to jest pomoc, którą my w tej chwili wyceniamy na około 73 miliony dolarów. Z tych środków trzeba utrzymać całe rodziny. No tutaj takim paradoksem też musimy sobie zdać sprawę z tego, że w zasadzie mamy do czynienia z jednym pokoleniem sześcioletnim, które nie zna innych warunków jak warunki wojenne. W Aleppo nie ma prądu, poza tym produkowanym przez generatory i z tego, co czytałem, sprzedawanym za ciężkie pieniądze w związku z tym. Nie ma dostępu do bieżącej wody. W listopadzie ucierpiał dziecięcy szpital, a w Aleppo w wyniku bombardowania syryjskich sił rządowych, które zaatakowały rebeliantów. Jak pomagać ludziom, skoro wschodnie Aleppo jest niemal w całości zniszczone, prawda? Tak, i to jest taki niesamowity kontrast, ponieważ będąc w jedynym miejscu, gdzie wszystkie siły konfliktów uznały, że możemy przebywać, to jest dawny hotel Meridian. I ja z perspektywy 14-16 piętra, gdzie jest nasze biuro UNICEF-u i gdzie myśmy mieszkali, Można było widzieć troszeczkę taki widok nieprawdopodobny, ponieważ ta wschodnia część totalnie zrujnowana i to przypominało miasta zburzowane. Miasta po prostu nie ma. Miasta nie ma, to są kompletne ruiny. A po drugiej stronie jakby kontrast taki, jakby człowiek był gdzieś na ulicy, nie wiem, w Paryżu, czy mówimy w innym o tym miejscu. Zachodnim, ale mówimy o zachodnim, czyli ta część, jak oni mówią, która nie została ukarana. Mm, ale wciąż jest ostrzeliwana przez różne siły. Ostrzeliwana. Sami byliśmy świadkiem w momencie, kiedy z Robertem Korzeniowskim, który tam z nami był, na ulicy kręciliśmy taki spot, apel specjalny do polskich darczyńców. Nagle rozległy się niedaleko nas długie serie z karabinu maszynowego. Nam, że to był taki niby na wiwat, przepraszam, mm-hmm. taki salut mm-hmm. z okazji pogrzebu. Ale co ciekawe, bardzo dużo dzieci było wokół nas i one wcale się tego nie przestraszyły. One pobiegły zobaczyć, co się dzieje. I to chcę powiedzieć, to pokazuje, do jakiego stopnia zdewastowana jest świadomość tych dzieci. Psychika. One nie czują w już ogóle grozy sytuacji, nie czują strachu. Dzieci ginie bardzo dużo. Mam takie dane Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie. Jest tak organizacja szacuje, że od marca 2011 roku, czyli od momentu, kiedy wybuchł w ogóle konflikt, rozpoczęła się ta antyrządowa rebelia, do listopada tego roku zginęło ponad 345 tysięcy ludzi, z czego ponad 19 tysięcy dzieci. Zgadza się i to, co w tej chwili możemy robić i to, co możemy próbować odbudować, to jest ten system edukacji. Rzeczą, która pokazuje też grozę całego problemu, jest na przykład to, że w Polsce czy w krajach, których nie mamy do czynienia z takim konfliktem, dzieci idą do szkoły, zaczynają pierwszą klasę od jakiejś przyjemnej lekcji. Tam lekcje zaczyna się od umiejętności chodzenia w gruzach i umiejętności niestąpania, nienatrafienia na miny. Są specjalne znaki drogowe, są specjalne informatory i dzieci chodzą, nawzajem się uczą, mają zasunięte oczy. To jest nieprawdopodobny widok. To jest jakby człowiek był w jakimś takim abstrakcyjnym zupełnie miejscu. Nie wiadomo, w co się te dzieci bawią. A one unikają rzeczy, która może być niebezpieczna. Są tak zwane te, przepraszam za określenie w cudzysłowie, miny bezpieczne. To ona urwie tylko rękę czy urwie palce. To jest tragiczne. W tym roku Fundacja Świętego Mikołaja, z którą Trójka współpracuje od lat, którą to fundację wspieramy, zdecydowała się, aby zorganizować akcję pomocy dla dzieci z Aleppo. Zastanawiam się, panie dyrektorze, krótko na koniec, czy ta pomoc może być trwała. Czy coś zostanie? Czy można pomóc skutecznie? Można pomóc skutecznie, ponieważ w tej chwili nie widzimy końca konfliktu. W związku z tym my musimy w sposób doraźny, ale ciągły udzielać tej pomocy. W tej chwili my również prowadzimy tą kampanię Przetrwać Zimę. Firmy kupują koce. To jest może też paradoksalne. Nam się Syria kojarzy z ciepłem, a tam temperatura spada do około zera tak. I rzeczy ciepłe, koce termiczne, zwyczajne koce, odzież jest niezwykle potrzebna i na to też wszystkie organizacje zbierają fundusze. Dyrektor Marek Krupiński, UNICEF Polska. Zapraszam na następne nasze spotkanie, bo tych wątków, tematów związanych z Syrią, ale po na pewno nam nie zabraknie niestety. No niestety taka jest w tej chwili współczesna rzeczywistość i to, co my w tej chwili widzimy, no to trudno do określenia rozwiązania tego konfliktu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. 28 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Przypomnę, proszę państwa, Fundacja Świętego Mikołaja w tym roku zbiera pieniądze na pomoc dla dzieci w Aleppo. Można pomagać również za sprawą SMS-ów. Wystarczy jeden o treści pomoc. 75, 45, 5 zł plus VAT. Już teraz czekamy. Panie Tomaszu, witam pana, halo. Halo, dzień dobry panie Kuba. Dzień dobry panu. Ja dzwonię z takiego małego miasta na północy Polski, z Wejherowa, gdzie już kilka lat temu Rada Miejska przegłosowała zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach nocnych o godzinie 23. Z jednym małym wyjątkiem. Alkohol pozostał na stacjach benzynowych, na których ustawiają się kolejki, a w piątek i w sobotę wieczorem to taki stały punkt powrotu z imprez. Wejść sobie na hot doga i jeszcze kupić browarka do Czyli domu. Zakaz, krótko mówiąc, problemu nie rozwiązał. Ani trochę. To był J.J. Cale. Tymczasem po 16.30 skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Na razie nie będzie śledztwa w sprawie sobotniej demonstracji narodowców w Katowicach. Prokuratura okręgowa odesłała policji dokumenty w tej sprawie. Chodzi o ich uzupełnienie o zeznania świadków, tłumaczą śledczy i dodają, że dopiero potem zapadnie decyzja, czy wszcząć postępowanie. Podczas sobotniej manifestacji na placu Sejmu Śląskiego jej uczestnicy powiesili zdjęcia eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej na szubienicach. 6 grudnia Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Najważniejsze z proponowanych zmian to m.in. wyższe kary za niestawienie się na wezwanie oraz przepisy chroniące lokatorów przed eksmisją. Zmiany mają usprawnić pracę, tłumaczy zasiadający w komisji Jan Łosiński z PiSu. Będziemy mogli rozpatrywać poszczególne adresy na posiedzeniach niejawnych, tak aby przyspieszyć maksymalnie podejmowanie decyzji. Zgodnie ze zmianami komisja przy badaniu zwrotu nieruchomości będzie mogła także korzystać m.in. z akt prokuratorskich. Ponad 140 wydawnictw, około 40 muzeów, biblioteki, a także antykwariusze. Na Zamku Królewskim w Warszawie w czwartek ruszą 24 targi książki historycznej. Będzie to pełna oferta wydawnicza, zapowiada dyrektor targów Waldemar Michalski. Można właściwie znaleźć i wydawnictwa masowe i niszowe, których nigdy nie kupilibyśmy albo nie znaleźlibyśmy w księgarniach. Także przyjście może być dla wielu czytelników odkryciem, bo mogą znaleźć jakieś wspomnienia z mało znanych wydarzeń lub też rzeczy, które dotyczą danych regionów. Patronem medialnym targów jest Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 17.00. Zapraszamy. Jutro, proszę państwa, na północnym wschodzie kraju opady deszczu ze śniegiem, w Sudetach deszczu ze śniegiem, także śniegu, a temperatura w ciągu dnia maksymalna od 2 na północnym wschodzie do plus 7 na zachodzie. Wiatr na południowym wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany. Nad morzem w porywach do 60 km na godzinę, w Sudetach nawet do 80 km na godzinę. Ten wiatr południowy, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Pan Arkadiusz. Panie Arkadiuszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam pana. Witam. Bardzo mi miło pana słyszeć na żywo, że tak powiem, przez telefon. Panie redaktorze, jak pan myśli, kto najbardziej się ucieszy z tego durnowatego, według mnie, zakazu sprzedaży alkoholu po 22? No niech zgadnę. Handlujący alkoholem nielegalnie? Nie. Na przykład właściciele korporacji taksówkowych czy kierowcy taksówek, którzy będą wozili bagażnikę na zakupem. Oczywiście, że tak. Także jeżeli ktoś będzie chciał się jakby doposażyć w alkohol, to zamówi taksówkę, która przywiezie, także bez sensu to jest. 7 trójek na początku, 22. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Na przykład laptop Dell Intel Core i3, dysk 1000, Windows 10 za 1799, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł.

już jest miłość warta. Chcesz to przyjść ze mną, nocą szlochać na most o balustradę w Smarta. Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. To Kazik, kwartet Proforma. Branża transportowa nie ma lekko, brakuje nawet 100 tysięcy kierowców, chętnych do pracy brak, a sytuacji nie poprawiają ataki organizowane przez grupy imigrantów, do których dochodzi m.in. w Calais we Francji. Niemal co trzeci kierowca ciężarówki czuje się dziś zagrożony, dlatego ma przy sobie coś do obrony. Najczęściej paralizator albo gaz pieprzowy, mówi Kamil Korbuszewski z firmy Inelo, która przeprowadziła na ten temat specjalne badania. Najpopularniejszym takim przedmiotem wśród kierowców jest gaz pieprzowy. Na drugim miejscu jest paralizator. Mniej popularne przedmioty takie do samoobrony stosowane przez kierowców to są przedmioty ciężkie, typu metalowa rurka, przedmioty ostre, typu nóż. Najmniej popularne wskazane w badaniu to była pałka teleskopowa i kij baseballowy. Mój kolega z firmy Serdeczny miał włamanie właśnie w Belgii, ukradli mu telefony, coś tam jeszcze, już nie pamiętam co dokładnie. To było włamanie, kiedy spał, czy tak, jego nie tak, było? W czasie snu. Dlatego właśnie kupujemy takie rzeczy i próbujemy się zabezpieczać. To poczucie bezpieczeństwa zaburzone jest między innymi poprzez doniesienia medialne o zamachach terrorystycznych, do dokonywania których zostały użyte niestety pojazdy ciężarowe, ale także takie pospolite kradzieże z włamaniami, ponieważ jak wiadomo pojazdy przewożą często ładunki o dość dużej wartości, a także napady i włamanie do pojazdów związane z chęcią przedostawania się nielegalnych imigrantów do na przykład Wielkiej Brytanii bądź innych krajów Unii Europejskiej. Do tej pory nie mieliśmy częstych sytuacji uprowadzenia pojazdu, czy to razem z kierowcą, czy to bez kierowcy. Mirosław Ganiec z redakcji magazynu TSL Biznes. Widać, że będziemy musieli zmienić podejście i zmienić zabezpieczenia, ale przede wszystkim też edukację kierowców, jak przed takimi zdarzeniami się uchronić. Jak wygląda zabezpieczanie się w kabinie? Pokaże mi pan. Do drzwi wejściowych do kabiny kupuje się takie specjalne zabezpieczenia, które się montuje przy zamku. Jeżeli tego się nie posiada, no to równie dobrze kupujemy sobie cienkie pasy zabezpieczające, mocujące, ładunkowe. Taki pas ładunkowy przekładam z jednej strony przez drzwi, zamykam obwód z drugiej strony i połączę sobie tutaj w kabince, zaciągnę i z zewnątrz nikt nie jest w stanie otworzyć. Z tego, co się orientuję, bardzo dużym wsparciem jest współczesna telematyka. Dokładnie tak. Zbigniew Kołodziejek z firmy DAF Trucks Polska. W tej chwili 70-80% wszystkich samochodów, zwłaszcza poruszających się w transporcie międzynarodowym, jest monitorowanych online. Większość systemów telematycznych posiada taką opcję, żeby kierowca mógł w dyskretny sposób poinformować dyspozytora, czy właściciela swojej firmy, czy spedytora o tym, że coś złego dzieje się z nim i z pojazdem. Ja staram się nie podjeżdżać na noc pod właśnie miejsca, gdzie się rozładowuje. Są parkingi przy logistykach, takich dużych magazynach, ale w takich miejscach, że ciemne uliczki, wąskie i oddalone, więc na parkingu przy autostracie jest infrastruktura dla kierowcy, czyli prysznice, toalety, woda i mnóstwo ludzi. Doświadczeni kierowcy posługują się kodeksem bezpiecznych zachowań albo parkują tylko w specjalnie strzeżonych miejscach. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski. O doli kierowcy również i ta piosenka. A Wojciech Młynarski. Spokojnego nie znam dnia, na czczo spalam pety dwa. Herbaty tak jak szat nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatr wie. Świat uśmiecha się, psia krew bałamutnie. A ja biorę gaz pod wód, raz na objazd, raz na skrót. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Panie Sławomirze, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam. Chciałem się wypowiedzieć na temat ograniczeń w handlu alkoholem, a to wypowiedź będzie dwuwątkowa. We wtorek wróciłem z Tajlandii, to jest jeden wątek, gdzie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu trzykrotnie w ciągu doby, tam od 7 do 10, od 14 do 17 i w nocy. Absolutnie. A drugi wątek, panie Sławomirze, bo czasu niewiele. Drugi wątek to jest to, że mój chrześniak prowadzi taką dużą sieć sprzedaży alkoholu całodobowej i jestem za tym, żeby zarabiał jak najwięcej pieniędzy jako chrześniak. Ale jako obywatel no uważam, że tych lokali jest zdecydowanie za dużo. Czyli rozumiem, że ze względów rodzinnych, jak słyszę, panie Sławomirze, jest pan po prostu wewnętrznie rozdarty. Dziękuję za komentarz. Pozdrawiam pana. Absolutnie. W sumie z ludźmi fajnie mi, absolutnie. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką panu radę dam. Gnaj do ludzi, tylko tam pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, poświęcaj każdą myśl. Czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta? Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć cię nieraz wkurzą fest, choć rozzłoszczą cię do łez, w sumie z nim fajnie jest. Absolutnie, absolutnie. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, ra, fa, fa. Fa, fa, fa, fa, ra, fa, fa. W sumie z ludźmi fajnie jest, absolutnie, absolutnie. Wojciech Młynarski. A już za chwilę, proszę państwa, w Trójce o wizycie papieża Franciszka w Birmie. Ciekawy czas przed nami. Ciekawy czas. W studiu Michał Żakowski, witamy. Dzień dobry. Birma, cel pielgrzymki papieża Franciszka. Amerykański szef dyplomacji oskarża władze tego kraju o czystki etniczne. Ofiarą jest muzułmański lud Rohingya. Setki tysięcy uciekinierów dotarły do Bangladeszu i tam opowiadają o okrutnych mordach, gwałtach i palonych domach. Ale to jedna strona tego konfliktu. Drugą uosabia postać przywódczyni Birmy, Aung San Suu Kyi, laureatka pokojowej Nagrody Nobla przez wiele lat, więzień polityczny, bezkompromisowa przeciwniczka walk z juntą wojskową. Przez lata była ikoną dla Zachodu i symbolem walki o prawa człowieka. Ona zaprzecza, by dochodziło do masowych mordów, a nawet podczas przemówienia do narodu nie użyła terminu Rohingya. I teraz wszyscy czekają, czy papież podczas mszy wypowie to kontrowersyjne słowo Rohingya. W studiu w Krakowie jest dr Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński, autor biografii Aung San Suu Kyi. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. No właśnie, mottem pielgrzymki jest miłość i pokój. Papież oczywiście, planując tę pielgrzymkę, nie wiedział wtedy jeszcze, że coś, co się wydarzy, prawda, w Birmie, że dojdzie do masakry. Ja mam takie pytanie pierwsze, czy rzeczywiście sprawa masakr i tego, co się dzieje, jest naprawdę tak kontrowersyjna i dlaczego laureatka pokojowej Nagrody Nobla, za co dostała spore cięgi od przywódców na Zachodzie, dlaczego ona zaprzecza? Czy rzeczywiście ma ku temu powody? No, zaprzecza, ponieważ gdyby przyznała, że takie coś miało miejsce, to by popełniła polityczne samobójstwo, dlatego że jej pozycja polityczna jest krucha. Ona tak naprawdę współrządzi Birmą razem z armią i armia w każdej chwili może ją obalić. I jedynym argumentem, jedyną siłą, jaką posiada Suu Kyi, jest poparcie społeczne. jedyną, którą może skontrować siłę armii. No a poparcie społeczne by utraciła, gdyby poparła Rohingya, także nie ma najmniejszego politycznego interesu w tym, żeby ich popierać i żeby przyznawać, że doszło do masakr, a doszło i doszło do czystek etnicznych, nawet ONZ o tym mówi, także generalnie to jest niekwestionowane. Natomiast wymaganie od Suu Kyi, żeby generalnie wzięła stronę Rohingya prześladowanych przeciwko własnemu społeczeństwu, jest domaganiem się od niej popełnienia politycznego samobójstwa. Buddyjscy mieszkańcy Birmy mówią, że islam jest zagrożeniem, że właśnie Rohingya stanowią dla nich wręcz fizyczne zagrożenie. Dlaczego oni tak traktują Rohingya? Dlaczego w ten sposób widzą tę sprawę? To jest oczywiście dużo bardziej skomplikowany wątek, natomiast, a my nie mamy czasu na to, żeby to przedstawiać z wszystkich możliwych stron, ale ogólnie tak jest. Po pierwsze, mamy ogromny nacjonalizm buddyjski w Birmie, który się zamienia coraz bardziej w szowinizm i ta brunatna fala przelewa się przez Birmę buddyjska, więc to jest pierwszy element i tutaj Rohingya są kozłem ofiarnym. Po drugie, na nich się odbijają niechęć do Indusów i złe wspomnienia czasów kolonialnych, kiedy masowa migracja Indusów zagrażała Birmańczykom. No a po trzecie to jest takie przekonanie, że oni są obcy, że oni są generalnie ludem niebirmańskim, ludem bengalskim, który chce przyjść i zabrać ziemię. I żeby była jasność, każdy z tych elementów ma w sobie ziarenka prawdy. Natomiast w sensie zarówno ten element antyindyjskiej niechęci ma jakby podstawy historyczne i to, że Rohingya są w jakiejś tam części migrantami z Bangladeszu, też ma swoje podstawy, tak? Natomiast to oczywiście nie jest usprawiedliwienie. To nie jest podstawa i usprawiedliwienie tego, co się dzieje z Rohingya teraz. Mnichów buddyjskich, taki twardogłowy powiedzmy, z organizacji znanej jako Mabata, powiedział, że nie wyobraża sobie, by papież wkroczył na teren rozmów o Rohingya i żeby użył tego terminu Rohingya. Co to by oznaczało dla społeczności chrześcijańskich i katolików w Birmie? Jest ich tam 700 tysięcy. To oznaczałoby kłopoty, dlatego że jakby to jest w ogóle niesamowity przykład tego, w jakim świecie żyjemy, że najważniejszym pytaniem politycznym wizyty papieża w Birmie jest to, czy przywódca religii chrześcijańskiej w buddyjskiej Birmie opowie się za prześladowanymi muzułmanami, tak? To jest paradoksalna sytuacja. To nam najbardziej, to pokazuje jakby paradoksalność tej sytuacji, natomiast wszyscy apelują w Birmie do Franciszka, żeby nie wypowiadał tego słowa. Oczywiście wszyscy z wyjątkiem Rohingya, tak? Natomiast wszyscy pozostali apelują do Franciszka, żeby nie wypowiadał słowa Rohingya, żeby się za nimi nie wstawiał, dlatego że nawet kardynał katolicki birmańczyk Mongbo również zaapelował publicznie do papieża, żeby tego nie mówił, dlatego że w tym momencie rzeczywiście papież dolałby oliwy do ognia i cenę zapłaciliby miejscowi chrześcijanie, także nie jest to politycznie rzecz biorąc, nie wypowiadam się z innych perspektyw, ale politycznie rzecz biorąc nie powinien Franciszek używać tego słowa. Ta cena to oznaczałoby oznaczałoby prześladowania chrześcijan ze strony właśnie tych radykalnych wyznawców hinduistycznych, buddystycznych. Buddyzmu? W pierwszej kolejności mogłoby oznaczać, że w najbliższych 3 dniach mogłoby dojść do zamieszek związanych z mszami prowadzonymi przez Franciszka, to tak w najbliższej perspektywie, a w dłuższej perspektywie mogłoby dojść do zachwiania w sumie korzystnego dla chrześcijan obrotu spraw, jaki ma miejsce w Birmie, dlatego że chrześcijanie byli prześladowani jeszcze do lat 90., a od lat 90. zostali tak naprawdę zostawieni sami sobie i chrześcijaństwo jest w oczach większości buddyjskiej raczej obojętne. Główny oręż jest skierowany przeciwko islamowi. I w tym momencie, jeżeli by się papież opowiedział za Rohingya, no to w tym momencie by został uznany za poplecznika muzułmanów, a nawet dżihadystów, bo tak się te sprawy ujmują w Birmie. No i cenę oczywiście zapłaciliby miejscowi chrześcijanie, bo Franciszek przyjedzie i wyjedzie, a oni tam zostaną, ich kościoły mogą zostać podpalone, oni mogą być atakowani i tak dalej. Także generalnie z perspektywy dobra chrześcijan miejscowych, Franciszek nie powinien się wypowiadać na temat Rohingya. Panie doktorze, mówił pan o wpływach armii, które pozostają, z którymi musi się liczyć Aung San Suu Kyi, prawda? Spotkał się już Franciszek z naczelnym dowódcą sił zbrojnych kraju. No to chyba dobry ruch, żeby próbować coś negocjować, bo o negocjacjach też się mówi, że będzie próbował mediować w tym konflikcie. To bez wątpienia dobry ruch i bez wątpienia to pokazuje, kto rządzi w Birmie. Skoro Franciszek, przyjeżdżając do Birmy, najpierw spotyka się z głównodowodzącym armii, a dopiero później z Aung San Suu Kyi, tak? Także to już nam powinno pokazać, kto ma realną władzę i realne sprawstwo w tym konflikcie i w ogóle w rządzeniu Birmą. Także to jest bez wątpienia dobry ruch i bez wątpienia, jeśli by Franciszek jakby zastosował politykę dyplomacji gabinetowej i zakulisowej, to ma szansę coś uzyskać, znaczy może tak, ma jakąkolwiek szansę coś uzyskać, bo jeżeli powie coś publicznie, to nie ma żadnej szans nic uzyskać, natomiast jeżeli powie coś zakulisowo, to ma małą szansę, także tak wygląda sytuacja, dlatego że Birmańczycy z założenia nie są chętni do jakiejkolwiek negocjacji i w ogóle nie są skłonni do kompromisu w tej sprawie, także trudno mówić o tym, jakie argumenty mogłyby ich przekonać. Na początku programu przywołał pan Amerykanów, którzy rzeczywiście na początku próbowali zakulisowo z nimi rozmawiać, a kiedy to nie wyszło, publicznie przyznali, że Tillerson przyznał, że były to czystki etniczne, co uznaje za porażkę tej zakulisowej dyplomacji. Zobaczymy, czy z Franciszkiem będzie podobnie. Jeśli rzeczywiście wziął na siebie rolę, bardzo niewdzięczną rolę mediatora i bardzo trudną, po prostu skrajnie trudną rolę mediatora, to jest jedynym jego sposobem jest dyplomacja zakulisowa. Natomiast ja wątpię, żeby ona przyniosła skutki. Następnym jutro będzie się spotykał właśnie z laureatką Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi, ale jeszcze kolejnym etapem będzie wizyta w Bangladeszu. Króciutko, dlaczego tam? Kto będzie witał papieża? No w Bangladeszu będą witali miejscowi chrześcijanie, którzy stanowią 0,3% społeczeństwa. Jest ich tam jedynie 400 tysięcy na 160-milionowe społeczeństwo, ale jeśli w przypadku Birmy chrześcijanie mają się w miarę dobrze, tut proporcją gardę oczywiście, tak, w porównaniu do tego, co było, to w Bangladeszu generalnie chrześcijanie są może nie tyle prześladowani, chociaż czasami też do tego dochodzi, ale na pewno ich sytuacja nie jest dobra, dlatego że kraj się radykalizuje, że mamy islam coraz bardziej w Bangladeszu, coraz bardziej radykalny i coraz większa niechęć jest do chrześcijaństwa. Także generalnie dla chrześcijan w Bangladeszu wizyta papieża bez wątpienia będzie wsparciem i doda im otuchy. Także tutaj jest to zdecydowanie taki element misyjny. Czyli możemy powiedzieć, że ta pielgrzymka Franciszka jest niezwykle trudna dyplomatycznie, podejmuje się misji również mediacyjnej w Birmie. Dziękuję bardzo. Doktor Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński. To był Ciekawy Czas. Michał Żakowski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a czemu nadal tu tak ciemno, skoro już jest po Black Friday? Niespodzianka, Reneuszu. Po Black Friday w Saturnie mamy Cyber Monday. Ach tak, Cyber Monday. Tylko dzisiaj lodówka No Frost LG 200 cm Inox A++ taniej o 350 zł. Drukarka wielofunkcyjna Canon taniej o 80 zł. Smartfon Honor 8 taniej o 300 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w Twoim sklepie Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Pomóż odetchnąć Polsce od smogu. PGNiG zaprasza do udziału w społecznej kampanii edukacyjnej Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci. Zapraszamy szkoły podstawowe i gminy do rejestracji na stronie www.powietrzebezśmieci.pl. Do zdobycia są nowoczesne wyposażenia pracowni przyrodniczych i wyjątkowe naukowe stacje zabaw PGNiG. Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu. Rodzice i dzieci. Powietrze bez śmieci. Więcej na powietrzebezśmieci.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Black Friday w Orange trwa do dzisiaj. Samsung Galaxy A5 2017 z akcesoriami. Już za 0 zł na start w ofercie na raty, nawet o 240 zł taniej. Tylko do 27 listopada lub do wyczerpania zapasów. Śpiesz się. Zamów w salonach lub na orange.pl.